adung anane riko saiki demeniane apu otariko makin nguber demene kadung misong kue welas ngelepi welas ya teko teko neriko suloyo nang janji padahal welas.